İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un kayıkları ve kayıkçıları. Konuğumuz ise bu konuda hazırladığı bir kitap ve çok sayıda makale bulunan kent tarihi araştırmacısı Mehmet Mazak. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi dinleyicilerimiz, bizi her hafta dinleyenler de bilecekler. Geçen haftada biz İstanbul'un modernleşme dönemi sonrası en önemli ulaşım araçlarından birini, vapurları ve onu ilk işletmecisi olan şirketi Hayriye'yi konuşmuştuk. Konuğumuz Murat Koraltürk, İstanbul'da deniz ulaşımının vapurlardan önce yüzyıllar boyu hep kayıklarla sağlandığını söylemişti. İşte bu hafta konuyu buradan devam ettirelim ve kayıkları ve kayıkçıları konuşalım istedik. Malum tabii Murat Bey'in de o zaman vurguladığı gibi Bizans ve Osmanlı İstanbul'unda yüzyıllar boyu en önemli ulaşım ve nakli aracı hep kayıklar olmuş. Özellikle Osmanlı döneminde kayıkçılık ve kayıkçı esnafı başlı başına bir teşkilat haline almış. İstanbul'un alınışından sonra yeni yerleşimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kentin büyümesi, nüfusun artmasıyla deniz ulaşımının önemi de artmış. Boğaziçi ve Haliç kıyıları, çevresinde bu çevredeki semtler ve sarayın da bulunduğu tarihi yarımada arasında insanlar çoğunlukla kayıklarla gidip geliyorlarmış. Tabii cins cins kayıklar var. Bugün hangi kayıklardan bahsedeceğiz? Burada itibaren sözü Kansu'ya devredeyim istiyorum. Teşekkür ederim Cem. Senin de bahsettiğin gibi 19. yüzyılın ortasından önce İstanbul'un en önemli ulaşım aracı kayıklar olmuş. Şehirde at ve araba nispeten zengin sınıfların aracıyken kayığı herkes kullanıyor. Konuğumuz Mehmet Mazak'a sorulara geçmeden önce kayıkla ulaşım noktasında bu araçlardan birkaç örnek verelim. Osmanlı döneminde saray dışındaki varlıklı kimselerin, yabancı elçiliklerin kullandığı büyük kayıklara piyade deniyor. Bu ince ve uzun kayıklar oldukça hızlı olmalarıyla biliniyor. Halkın gözde taşıtı ise daha ağır olan arkadan dümenli pazar kayıkları. Yelkenli, daha küçük ama eşya taşımaya uygun kayıklara ise pereme deniyor. Sağlam ve geniş gövdeli Marmara ve Karadeniz'e açılabilecek kayıklara ise balıkçı kayıkları olarak biliyoruz. Kayıkçı esnafının da bir takım özellikleri var. Kayıkçı esnafı kendi loncasına bağlı bir teşkilat. Ayrıca İstanbul'un semtlerinde her yalının altında da bir kayıkhane bulunduğunu ekleyelim. Şimdi bu kısa özetten sonra konunun detaylarını konuğumuz Mehmet Mazak'tan alacağız. Mehmet Bey, şöyle başlayalım istiyoruz. Başlıca kaç çeşit kayık var İstanbul'da kullanılan? Şimdi tabii benim 1802 tarihli ben kayıkçı esnafı sayım defterini Osmanlıcadan çevirerek onun üzerine bir tez yapmıştım. Oradaki çalışmalarımızda Osmanlı döneminde kullanılan 28 çeşit kayık türünden bahsedebiliriz. Bunları bir sayabilir misiniz bazılarını en azından başlayacağı olan? Tabii en önemlisi padişahların ve sultanların kullandığı saltanat kayığı var. Elçilerin kullandığı elçilik kayığı, hünkar kayığı, piyade kayığı, kırlangıç kayığı, funda kayığı, at kayığı, ateş kayığı. İşte bunun yanında işte son dönemde sandal dediğimiz ya da balıkçı kayıkları var gibi buz kayığı. Kireç kayığı gibi böyle çeşitleri var. Peki kitabınızdan da edindiğimiz bilgiler özelinde söylüyorum. Halkın en çok kullandığı kayıklar pazar kayıkları. İsterseniz buradan başlayalım. Pazar kayığı ne demek? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Ya pazar kayığı günümüz şartlarında, günümüz şartlarıyla baktığımız zaman toplu taşıma vasıtası o dönemde. Çünkü eski İstanbul'da en büyük, en önemli ulaşım vasıtası kayıklardır. Karadan ziyade, çünkü denizden ulaşımı sağlandı. Mekanlar arası insanların naklinin yapıldığı bir dönemde pazar kayıkları halkın, yani bugünkü metrobüs ya da işte metrobüs, halk otobüsü diyebileceğimiz taşıma vasıtasıdır ya da trenleri hani fonksiyonunu gören vasıtalardır. Bunların tabii diğer kayıklardan daha farklı. Burada hem eşyaların hem de insanların aynı anda taşındığı kayıklardır. Gövdeleri çok büyüktür. Bir de tabii bunlar mesela Üsküdar'la Eminönü arasında ya da Karaköy'le Eminönü arasında, Sirkeci arasında değil de daha ziyade Boğaz'ın uzak yerlerine daha çoktur pazar kayıkları. İşte Beykoz tarafında, Çubuklu tarafında, Sarıyer tarafında, Yeniköy, Büyükdere, oralardan yani İstanbul dediğimiz payitahtı Ruhi Zemine inip giderken, merkeze inip giderken genelde halk pazar kayığı kullanır. Özel işletmelerdir çoğu bunun. Kişilere ait yani. Evet, kişilere ait, vakıflara ait. Çünkü geliri yüksektir. Biraz onlardan bir örnek vereyim. Bu kayıklar 13 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde oluyor. En uzun küreği baş ve şaşırtma dediğimiz küreklerdir. Her küreğe 2 tane hamlacı. Çünkü biz kayıkta kürekleri çekenlere hamlacı diyoruz. Hamlacılar çekiyor. Uzunlukları 6,5 metre ve her birinin ağırlığı 80 kilo o küreklerden bir tanesinin. Ve ayakta kullanıyor hamlacılar bu kürekleri. Ve pazar kayığında bütün eşyalarını, küfelerini, sepetlerini bir alışverişten sonra belli bir kenara şey yaptıktan sonra kilim seriliyor ve o mesela enteresan bir şey söyleyeceğim. Eski kayıklarda normalde diğer kayık türlerine kadınlar ve erkekler Osmanlı nizamnamesine göre birlikte binmezler ama pazar kayıklarına birlikte biniyorlar. Bir tarafında kadınlar, bir tarafta kilimler seriliyor. Erkekler o şekilde taşıma gerçekleşiyordu. Kaç kişi binebiliyor peki? 80 kişi. 60 ile 80 arasında kişi binebiliyordu o dönemde bir pazar kayığına. Bayağı büyük yani kayıklar. Yani mesela bizim bunlar. Eski... Büyük. Evet, evet. Uzunlukları da büyük. Söylediğiniz 13 zaten. Metre az bir mesafe değil. Evet. Tabii. Buyurun, bir şey söylüyordunuz. Yani dediğim gibi pazar kayıkları ve aynı zamanda çok geliri yüksek bir işletme. Araç. O dönemde bu konuda vakıfların ya da özel şahısların kendi aralarındaki böyle münakaşalarına ve kavgalara da şahit oluyoruz. Bugün nasıl hani otobüs duraklarda ya da sıra kapmaca şeyler olduğu için o dönemde de bu tartışmaları görmekteyiz. Şunu soracaktım. Bir tarifeleri abi. Var mı? Yani doğduğu zaman ben de onu soracaktım tam. Evet. Şimdi şöyle, nöbet usulü. Yani bir defa İstanbul, eski İstanbul'da bütün kayıklar Ketüdağ'a bağlı olarak orada nöbet usulü olarak hizmet vermektedirler. Yani sırasıyla nasıl bugün otobüs yani dolmuşlarda otobüslerde sıra varsa aynı şekilde nöbet usulü şeklinde. Ama pazar kayıklarının bir özelliği, diğer kayıklardan bir özelliği şudur. Çünkü özellikle semt kayıkları ya da semt toplu taşıma vasıtalar olduğu için örnek veriyorum Yeniköy'den 3 sefer yapamıyordu o dönemde İstanbul'a yani Sirkeci'ye. Sabah belli bir saatte kalkıyordu, akşam üzeri de dönüyordu. Çünkü insanlar ona göre alışverişini yapıp onunla birlikte dönüyordu. Yani diğer bütün kayık türlerine pazar kayığı ayrı bir yere ayırmamız lazım. Pazar kayığını. Evet, İstanbul'un en eski toplu taşıma araçlarından bir tanesi olduğunu anlıyoruz. Peki bir de mavnalar var. Şimdi pazar kayığı epey büyükmüş ama galiba daha büyüğü de mavnalar ve yük taşımacılığını da onlar yapıyor. Doğru mu biliyorum Mehmet Bey? Şöyle, kayıkçı esnaf arasında en büyük kesimi teşkil eden kişi mavnacılardır. Mavnacı esnafıdır. Sebebi de şudur, mavnalar tamamen yük taşıma üzerine kurgulandığı için şöyle düşünün, özellikle rıhtım şirketlerinin, iskelelerin, büyük limanların İstanbul'da hemen 1800'ün sonlarında kurulmaya başladığını, büyük gemilerin karaya böyle rıhtımlara yanaşarak yük indirme işte Haydarpaşa'nın kuruluşunu düşünelim. Çok yeni olduğu için eskiden büyük gemiler, yük taşıma gemiler, İstanbul'un iaşesini taşıyan gemiler denizin açığında, ne bileyim Marmara'nın açıklarında belli bir noktada demirlerler. Oradan yük taşırlardı. Ve en büyük esnaf grubunu, yani kayıkçı esnaf arasındaki en büyük esnaf grubunu Mavnacı esnafı teşkil etmektedir. Ve çok meşakkatlidir. En zor, yani kayıkçı esnaf arasında, çeşitler arasında baktığımızda en zor esnaf, en zor zorlanan esnaf grubu Mavnacılardır. Hele hele 1900 sonrası, işte rıhtımların kurulmasıyla birlikte, gemilerin rıhtıma yanaşmasıyla birlikte ekmek kavgası büyümüştür. Hatta 1926'da yanılmıyorsam ilk büyük baş kaldırı ya da ayaklanmayı mı diyebilelim? Mesela grevi bunlar yapmışlardır. Evet. Mavnacı, tabii, bunu yapmıştır. Anlamak mümkün çünkü Mavna ağır yük taşıyorlar. Dolayısıyla orada çok daha fazla kişinin çalışması gerekiyor muhtemelen Mavnalarda ve o yüzden de kalabalık bir grup Mavnacı esnafı diye düşünüyorum. Bir yani sizin anlattıklarınızda. Mavnacılar ilgili şunu da belirtmek lazım. Hani rıhtımların kurulmasıyla birlikte büyük gemiler artık rahatlıkla rıhtımlara yanaşarak yükü indirip indirmeye başladığı zaman Mavnacılarla bir mücadeleye de giriyorlar. Memduh Şevket Esendal'ın Gödeli Mehmet diye bir hikayesi vardır. İşte Gödeli Mehmet tamamen bir Mavnacı'nın bir Rum kaptan tarafından sıkıştırılması, darp edilmesi, orada ölmesi, babasının onun işte cenazesini defnetmesi, bunun üzerine kurgulanmış bir hikayedir. Yani Mavnacıların dramını anlatan bir hikayedir Gödeli Mehmet. Dönemin ağır işçileri. Peki Mehmet Bey, hemen kısacık şunu anlamaya çalışıyorum. Pazar kayıkları büyük ama onlar yine de kürekli. Mavnalar yelkenle herhalde hareket ediyorlar değil mi? Yoksa onlar değil. Da mı kürek Mavnalarda kesinlikle küreklerle, o da büyük küreklerle şey yapıyor tabii ki. Maşallah. Şimdi buyurun. Yok siz tamamlayın, başka bir şey soracağım ondan sonra. Şimdi yelkenliler şöyle, sadece açık uzun mesafelerdeki iskelelere gidenlere müsaade ediliyor yelkenliler. Özellikle Boğaziçi'nde ve Haliç'te yelken takmak yasak. Yelken takanlara ciddi cezalar var. Çünkü rekabeti önleme adına yelken yasak. Rekabet olmasa herkes eşit koşullarda çalışsın. Madem herkes kürek çeksin, yelken yasak Boğaziçi'de ve Haliç'te. Bu çok ilginç bir bilgi. Evet. Benim sorum da şu olacaktı. En başta saydığınız çok çeşitli kayıklar, odun kayığı, at kayığı, buz kayığı. Şimdi anladığım kadarıyla bu kayıklar taşıdıkları yüklere göre adlandırılıyorlar. Sorum şu, yani birincisi bu kayıklar mesela buz kayığı buz taşıyacak şekilde mi tasarlanıyor? Tasarım farkları var mı? Tabii ki. Ve bunlar kendine göre ayrıca loncalaşıyorlar mı? Yani başka yük taşıyamıyorlar mı? Bu detaydan biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki her kayığın ya da her az önce Mavnalarda nasıl örnek verdiysek her kayık türünün kendi bir fonksiyonu, bir görevi var. Onlar işte ketüdağlara bağlı olarak, altlarındaki yöneticilere bağlı olarak mevcut işlevinin dışında herhangi bir iş yapmaları yasak. Mesela buz kayığını örnek verelim. Ya buz kayığı nedir? Buz kayığı çünkü şöyle düşünün, elektriğin 1912'de İstanbul'da ilk silahlar ağda fabrikanın kurulmasıyla elektrik üretimine başlanıp şehre elektrik verildiğini düşündüğümüzde öncesinde işte şu anda mesela müthiş bir yaz geçiriyoruz ve çok sıcak yazlar geçiriyoruz. Osmanlı döneminde de bunlar vardı. İyi de bu sarayın ya da halkın ihtiyacı olan soğuklukları nereden temin ediliyordu? Yakın bölgelerde halkın kullandığı Kemerburgaz tarafındaki kar kuyularından getiriliyordu. Karlık bölgeler denen kanunnamelerle karlı kış döneminden karlık bölgeler oluşturulurdu. Ve iki sarayın kullandığı kar ve buzlar. O kar ve buzu getiren kayıklar bunlar yani sonuçta. Evet, özel dizayn edilir çünkü erimemesi lazım. Mesela sarayın kar ve buzunu bugün Esenköy, Çınarcı'nın sırtlarındaki Katır Dağları'nda getiriliyor. Ancak çok sıcak olduğu dönemlerde Keşiş Dağı dediğimiz bugünkü Uludağ'dan getirilmekteydi. Ve o aradaki hani erimemesi için özel imal edilmiş buz kayıklarına buz kayığı diyoruz, evet, onları taşımak için imal edilenlere. Peki yani bu kadar çok kayık hayatın her aşamasında var. Buz taşımadan işte bugünkü anlamda belediye otobüsü seferlerine kadar. Kaç kayık var? İstanbul Boğaz'da binlerce kayığın seyir halinde olduğu bir an canlanıyor gözümde. Buna dair bir kayıt var mı? Yani şu yılda şu kadar kayık seyir halindeydi İstanbul'da gibi bir rakam verebilir misin? Tabii ben mesela 1802 tarihinde 6600 civarında kayıkçı esnafı var. Evet. Bak, bu da bize bir fikir veriyor tabii. Tarihinde ama 100 yılın başına geldiğimizde bu sayının yükseldiğini görüyoruz ama bir taraftan da ticari hacmin küçüldüğünü görüyoruz. Önceki dönem bir de hani iskeleler bu kayık sayıları tamamen örneğin 1800 öncesi Boğaz'da iskele sayısı çok azdır Boğaz içinde. Ama zaman içerisinde özellikle yabancı etçiliklerin Tarabya, Yeniköy o tip bölgelere gitmeye başlayınca, yazlık saraylarını oluşturmaya başlayınca işte karşı tarafta Beykoz, Çubuklu, Paşabahçe taraflarına dolayısıyla iskele sayıları artıyor ve kayık sayıları da artıyor. Ama tarih olarak baktığımız yer Üsküdar, işte Karaköy, Eminönü, Sirkeci. Bu çerçevede daha ziyade işliyor kayıklar. Evet. Peki buradan isterseniz birazcık da şeye geçelim. Saray ve yönetici sınıfın kayıklarına gelelim. Saltanat kayıkları adı veriliyordu. Saltanat kayıkları derken neden bahsediyoruz? Kim kullanıyor? Kaç kürekçisi var? Günümüze gelen örnekleri de var mı? Oradan devam edelim isterseniz. Tabii saltanat kayıkları sarayda sultanın kullanmış olduğu, özellikle İstanbul'un fethinden itibaren padişahların ve padişah ailelerin kullanmış olduğu kayık türleridir. Bunlar son dönemde Sultan Abdülaziz'in, işte Sultan Mehmet Reşat'a kadar olan dönemdeki saltanat kayıkları çok meşhurdur. Bunlar 11-13 çifteye kadar çıkmaktadır. Çifte dediğimiz şey şudur, iki tane hamlacı yan yana olduğu zaman ona bir çifte diyoruz. Dolayısıyla 13 çifte dediğimiz 26 tane hamlacının yani kürekçinin kürekle çektiği kayıklardır. Saltanat kayıkları bir nevi Boğaz içinde minyatür su saraylarıdır. Özellikle padişahın ya da sultanın oturacağı bölümler çok şatafatlıdır, çok gösterişlidir. Abonozdan üretilmiştir, işte altın kakmalıdır, yani altın kaplamalıdır. Bunlar üst düzey, yani bugün saraydaki bir padişahın oturduğu koltuk ve çevresi ne kadar İtinalı ise saltanat kayıkları da bu şekildedir. Günümüzde saltanat kayıklarının hiç işleyeni yok ama İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde bu örnekler sergilenmektedir. Piyade kayığı ve diğer kayık türleri de vardır ama iki tane saltanat kayığı da orada sergilenmektedir. Peki ben ama de şu anda yaşayan bir işleyen yok. Nasıl dediniz? Şeyi okumuştum. Cahit Kayra ve Erol Üyepazarcı'nın hazırladığı bir Bostancıbaşı defterleri vardı. Orada saltanat kayığında Bostancıbaşı Sultan'la beraber seyahat ediyor ve gerek Haliç kıyısında gerek Boğaz kıyısında oturan yalıları, köşkleri olan insanları da o elindeki defterden sultana aktarırmış bilgileri. Öyle biliyorum. Öyle değil mi? Doğrudur. Hatta mesela şöyle tarihi bir anekdot anlatabilirim. Mesela hiç kimse mesela 7 çiftenin üzerinde elçiler de olsa, paşalar da olsa binemiyordu, kullanamıyordu Boğaz içinde kayıklar. Bir gün Fransa Büyükelçi, İstanbul'daki Başkonsolos ya da Büyükelçi bir gün böyle bizim saltanat kayığı gibi 11 çifte ya da 13 çifteyle Boğaz'da dolaşmaya başlıyor. Tabii herkes sultan geziyor diye, o dönemde geziyor diye de herkes saygı duyuyor. O dönemde Paris sefiri olan 28 Çelebi Mehmet olması lazım yanılmıyorsam. Bunu haber alınca hemen o dönemde de Fransa İmparatoru da Paris sokaklarında beyaz bir fayton veya beyaz bir at koşullarla o şekilde dolaşırmış. Hemen atını beyaz bir at edinmiş ve faytonu da beyaza boyatarak Paris sokaklarında dolaşmaya başlamış. İki harici arasında bu yazışmalara giriyor ve saraya çağırıyorlar 28 Çelebi Mehmet'i. Diyor ki ya bundan vazgeçmeniz lazım. Efendim diyor, Boğaz'daki elçiniz, İstanbul'daki büyükelçinize talimat verin. Boğaz'dan diyor o kayığı çektiği gün diyor bu fayton kendiliğinden ortadan kalkacaktır diyor. Böyle de bir anekdot var. Bu da ta o dönemde mütekabiliyet prensibini Osmanlı elçisinin son derece başarılı gündeme getirip yürürlüğe koyduğunu gösteriyor. Peki süremiz bitmeden bu kayıkları hareket ettirenler, kayıkçılardan da bahsedelim. Şimdi kayıkçı esnafı dediğimiz, mesela kürekleri çeken hamlacılar da kayıkçı esnafına dahil mi? Yoksa kayıkçı esnafı dediğimiz kayıkların sahipleri mi? Bunlar nasıl kimselerdi? Böyle babadan oğula geçen bir iş miydi? Biraz kayıkçılar hakkında bize bilgi verir misiniz? Olur, memnuniyetle. Bir defa kayıkçı esnafın hiyerarşik düzeni olarak baş ketüdaya bağlıdır. Yani baş başa bağlı, başta başa bağlı prensibiyle baş ketüda vardır. Bir de her iskelenin iskele ketüdası vardır. Yani iskelenin bugünün tabiriyle başkanı vardır. Ve aynı zamanda bunların ketüda vekilleri vardır. Mesela bunları organize eden bölük başılar vardır. Usta ve ihtiyarlar vardır. Usta ve ihtiyarlar kayık sahipleri olabilmektedir. Bunun dışında sıradan kayıkçılar vardır. Örneğin mesela sıradan kayıkçılar dediğimiz bir kişiler kayık sahibi değillerdir orada. Artı şakirtler vardır. Kayıkçılığı öğrenmeye meyliyle kayıkçılığa başlayan. Bir de aylakçılar vardır. Aylakçılar tamamen gündelikçidir. O tabir kullanılıyor. Ya işte siz kayığı işleteceksiniz ama karşıya o anda bulamıyorsunuz. Şimdi hamallar var ya, günübirlik çağırıyorlar. Hı hı. Aynı şekilde aylakçılar var. Genel itibariyle iskelede kendi kayıklarını işletirler ve nöbet sistemine göre işletirler. Şimdi kayıkçılar genel itibariyle eğitimli insanlar değillerdir. Kabadır. Ama onların bir özelliği vardır. Boğazın bütün akıntılarını, bütün rüzgarlarını, bütün yani boğazdaki güvenlik açısından, insanları taşımak açısından, mekanlar arası taşıma açısından onlardan dünyada daha iyi bir uzman yoktur. Bunu da belirtmek lazım. Boğazı tanıyorlar, boğaz içini, denizi tanıyorlar ve bu tabii çok değerli bir bilgi. Peki bir de şöyle bir inanış vardır. Kayıkçılar böyle biraz asabi, biraz ondan sonra bitirim insanlarmış. Hatta kayıkçı kavgası tabirinin de onların bitmek bilmeyen, sonu gelmeyen kavgalarından çıktığı söylenir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ya tabii ki şimdi meşhurdur. Kayıkçı kavgası dediğimiz aslında özeti nedir? Yani uzun münakaşalar olmasına rağmen ortada hiçbir şey olmayan, sonuca varılmayan kavgalar için kullanılır. Evet. Tabii o dönem şöyle. Düşünün denizdesiniz. Elinizde şeyler var. İşte kürekler var. Uzaktan uzak. Ve asla kayıkçı kavgalarında şey vardır. Sadece ağız dalaşı çoktur. Böyle doğru. Bu şekilde yani şey değil, birbirlerine zarar vermiyorlar ama hiçbir zamanda aralarındaki münakaşa bitmiyor. Aslında bugün taksicilerde de, bugünün günümüzün taksicilerinde, dolmuşçularda da vardır bunlar. Aynı şey devam edip gider. Peki süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak da şöyle bağlayalım isterseniz, yangınların ülke gündemine damga vurduğu bir dönem bu dönem. O zaman için de ateş kayıkları diye bir türden bahsetmişsiniz kitabınızda. Bunlardan biraz söz eder misiniz? Bir tür itfaiye aracı da diyebilir miyiz? Tabii. Aslında ilk itfaiye aracımız diyebiliriz bunlara. 1509 yılında Kıyamet-i Sura dediğimiz, Küçük Kıyamet dediğimiz bir İstanbul depremi vardır. Ve İstanbul depreminden sonra hakikaten yangınlar olmuştur, şehir harap olmuştur. O dönemde ilk kullanılmaya başlanmıştır bu ateş kayıkları. Bütün görevleri Boğaz içine, Haliç'e ve deniz kenarındaki yakın yerlere tulumbaları taşımak ya da o yangını söndürmek için görevli kişileri taşımak için kullanılan ve görevi bu olan, ama boş zamanlarında da bunlar hani geniş ve büyük şeyler olduğu için zaman zaman böyle yük taşıdığında bildiğimiz kayık türleridir. Peki Mehmet Mazak, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Mehmet Mazak'la kayıkçıları ve İstanbul'un vapur öncesi deniz ulaşımını konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.